Biz seni ilahlarımızdan biri fena çarpmış demekten başka bir söz söylemeyiz. O da dedi ki, ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım.